Enos, To tytuł tej kompozycji stworzonej przez Paula Murphy'ego, czyli szefa i założyciela wytwórni Claremont 56 i Benjamina Jamesa Smitha. Kompozycja z 2009 roku. Jak sądzę, nagrana po prostu w trakcie jednej sesji z myślą o epce, bo ta muzyka najpierw została wytłoczona na 12-calowej płycie winylowej. Oczywiście na drugiej stronie też coś smakowitego, o tym za moment. No w każdym razie, patrząc na samą płytę, na sam winyl, to komunikuję, że to nie jest gadżet, bo często wspominam o tym na antenie, że współcześnie najczęściej płyty winylowe, które widzą Państwo w sklepach, to gadżety. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj nie tłoczone, a tłoczenie to jeszcze PAL 6, muzyka nie była nagrywana na taśmę, poprzez stół analogowy, tylko poprzez cyfrę. No i z tej cyfry próbuje się robić później w największym skrócie właśnie winyl. Oczywiście taka płyta winylowa ma też swoją wartość, bo mając taką płytę, wiadomo, że zapłaciliśmy pieniądze, które w większej części niż w streamach trafią do artysty. Więc to jest bardzo okej. Gramofon sam sobie zmiękcza trochę dźwięk, więc być może uszy i głowa nie będą się tak męczyć jak przy muzyce słuchanej ze streamu czy po prostu z plików. No i jest ten fizyczny nośnik. Fizyczny nośnik, który na wstępie już daje fory muzyce. To znaczy, państwo kupili płytę przecież. Musieli wygospodarować czas, żeby usiąść i posłuchać. To wszystko powoduje, no jeszcze dotyk, trzymając płytę i wąchając jej. Są tacy fetyszyści przecież, że książeczka musi w odpowiedni sposób pachnieć drukarską farbą. Troszkę w żarcie, ale troszkę nie w żarcie, bo to wszystko powoduje, że ta muzyka zostaje w nas dłużej i podoba nam się bardziej. To tak trochę jak z jedzeniem rękoma, nie sztućcami, tylko dłońmi. Tak trafia do Państwa? Mam nadzieję, że tak. Przekładamy na drugą stronę i mamy równie wybitne nagranie stworzone przez Paula Murphy'ego i Benjamina Jamesa Smitha. Obaj nagrywali tę muzykę pod szyldem Smith and Mood. We'll be right back. Smith and Mad w programie trzecim z wytwórni Claremont 56. A przed nami, mam nadzieję, że duża niespodzianka. Niespodzianka dla tych z Państwa, którzy byli zauroczeni w piątek utworem Vangelisa zaprezentowanym z jego pierwszej płyty zatytułowanej Earth. Z tą płytą, podobnie jak z kilkoma innymi Vangelisa, są drobne problemy. To znaczy, po pierwsze, muzyka często powstawała kilka lat wcześniej, niż została opublikowana. Tak było w przypadku, przypomnę, Blade Runnera, tak było w przypadku Rydwanów Ognia, że coś dziwnego działo się z tymi nagraniami, mimo tego, że już wszyscy znaliśmy je z filmów. Podobnie było z tą pierwszą płytą, która, no właśnie, została wydana w roku 1973, ale później kompakt został opublikowany dopiero w latach 80., no, z przyczyn oczywistych nie mógł być opublikowany w latach 70. I to tylko został opublikowany w Grecji. Pomyliłem. W latach 90. został opublikowany w Grecji, przepraszam. No a i zdaje się, że różni się od tego, co jest na płycie winylowej. Ja mam ten winyl. W piątek prezentowałem fragmenty właśnie z winylu. Z taką chęcią stanowania tego gorąca na dworze, tego panoszącego się słońca. Chciałem trochę ostudzić temperaturę dookoła. Myślę, że się udało. Z dużym współczuciem dla żołnierzy i żołnierek, którzy musieli na tym słońcu, w tych czołgach, w tych transporterach opancerzonych, a tam nie wszędzie pewnie jest klimatyzacja, pewnie w tych nowoczesnych tak, ale w tych starszych nie za bardzo. No w każdym razie z tego powodu zaprezentowałem fragment utworu Earth, fragment albumu Earth Vangelisa. Dziś kolejne fragmenty. Nie chcę prezentować i przywoływać całej płyty, mimo tego, że ją zgrałem z winylu specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie. Nie będą wszystkie, no ale kilka tych, które nadają ton, myślę, idący w stronę muzyki Balearic. I im dłużej słucham tej pierwszej płyty Vangelisa, tym coraz częściej mam to jedno spostrzeżenie, że to on. Oczywiście w kontekście Balearic myślimy o Ibizie, myślimy o kilku producentach, ważnych producentach muzyki, głównie tanecznej, ale Vangelis zrobił na początku lat 70. coś, do czego dziś się zmierza. To przecież 50 lat temu było. Oj, było. Razem z kolegami z wcześniejszych zespołów, razem ze swoimi pierwszymi patentami na tworzenie własnych instrumentów. No ale tutaj przede wszystkim organy Hammonda, organy piszczałkowe, klawikon, dużo takich dźwięków i instrumentów, przy których no nie da się usiąść i próbować. Na tym po prostu trzeba grać. Dziś jest to, nie jest to oczywiste, że muzycy są muzykami, no ale Vangelis bez wątpienia muzykiem był. Mało tego, konstruował swoje syntezatory, na których grał. Ale tak wyglądały jego początki. Lata 70. Płyta z października 73 roku. W 74 w lutym odbył się koncert promujący to wydawnictwo. A brzmi ono, no myślę, że jak najlepszy teledysk, bo dźwięki zawarte na płycie Elf dają od razu skojarzenia z jakimiś wyspami, z czymś bardzo organicznym. No właśnie. Earth to był album, który powstał z powodu propozycji napisania muzyki do serialu przyrodniczego, który właśnie opisywał naszą piękną planetę.

Trójka, program trzeci Polskiego Radia, a w nim muzyka Vangelisa z pierwszego albumu tego znakomitego elektronika, płyty Earth, opublikowanej w październiku 1973 roku. Album jak najbardziej utkany w czymś, co dziś nazywa się, określa się mianem Balearic. Wpisujący się jakże i we współczesną naszą polską aurę i myślę tonujący bardzo zarówno napięcie, emocje, studzący, no właśnie, porywczość. Piękna płyta, bardzo serdecznie polecam. Pierwsza płyta Vangelisa, opublikowana pod jego imieniem i nazwiskiem, Evangelos Papatanasiu, tak przypomnę, nazywał się Vangelis. No i nagrał tę płytę już we Francji, bo tu też przypomnę, uciekał z Grecji w roku 68 po słynnych, dziś słynnych zamieszkach, które wtedy przetaczały się przecież przez cały świat. Przejdziemy teraz do drugiej strony tego albumu i na tej drugiej stronie pojawi się utwór Let It Happen, który jest coverowany, który jest reinterpretowany przez wielu współczesnych producentów muzyki elektronicznej. Teraz w tej chwili przychodzi mi Hans-Peter Lindström do głowy. Bardzo udana reinterpretacja, już osadzona na współczesnym bicie. Z kategorii, nawet bym powiedział, zbliżającej się do house Music. Ale to już proszę poszukać na własną rękę tej reinterpretacji, bowiem przed nami strona B albumu Elf, a na nim między innymi Let It Happen. Wheel of life. Zawsze muzyka Wangelisa przenosi mnie o kilkadziesiąt lat gdzieś do maleńkości i tak już pewnie zostanie. Robert Fitoussi to ten głos pojawił się w tej kompozycji Wangelisa. Francusko-tunezyjski wokalista, tekściarz. I to prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które, no właśnie, chciałbym postawić kropkę dziś nowością. Nowością, no, w porównaniu z tym, co Państwo usłyszeli do tej pory. To będzie płyta z 2025 roku, z kwietnia. Nowa płyta, najmłodsza płyta DJ-a Koce, do której wrócę w przyszłym tygodniu. Dziś pierwszy utwór tego wydawnictwa. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. O muzyce opowiadał trochę Michał Margański. Do usłyszenia we wtorek w cyklu Przyjaciel Dźwięk. I would like to start with a quote from Rumi. Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I'll meet you there.